Zostań w domu z trójką. GH Plus. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiaj po przerwie w przesłuchiwaniu nowości tegorocznych, przypominam, że słuchaliśmy Petera Gabriela przed tygodniem, dziś wracamy do nowości i po przerwie trochę indie popowo, czyli Real Estate, zespół amerykański grający już od kilkunastu lat. Troszkę się w międzyczasie zmienił skład, bo odszedł gitarzysta Matt Mondaneel, ale grupa bez niego radzi sobie całkiem nieźle. Nadal oczywiście postacią pierwszoplanową jest wokalista i kompozytor i też poniekąd gitarzysta przecież, Martin Courtney. Z płyty The Main Thing, która ukazała się 28 lutego tego roku, za nami utwór The Main Thing, czyli tytułowy, a teraz Paper Cup. Something new. back this up. Refill the paper cup. Until we're all grown up and we have had enough. If I could just stand still. We'll be right back. To artysta, który w ostatnich latach bardzo się uaktywnił pod względem muzycznym, krótko mówiąc artystycznym, instrumentalnym i wokalnym. Czyli Stephen Malkmus, kiedyś wokalista i gitarzysta grupy Pavement, wciąż pamiętany przez państwa. Stephen Malkmus nagrywał później w różnych konfiguracjach, najczęściej z zespołem The Jigs, natomiast ostatnio nagrywa głównie solo. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z płytą Groove Denied, troszkę eksperymentalną, a teraz kolejny album Traditional Techniques. I tutaj z kolei Stephen wrócił do korzeni, można powiedzieć, dlatego że jest to płyta w dużej mierze właśnie folkowa. Chris Funk to jest drugi podstawowy muzyk w składzie zespołu obecnego, zespołu Stephena Malkmusa. To jest gitarzysta grający również na instrumentach klawiszowych, na harmonice ustnej, na gitarze dobro, na pedal steel guitar, a znany jest z grupy The Decemberists. To mowa o Christopherze Funku, który jest również producentem albumu Traditional Techniques. Za nami Xian Man, a teraz Shadow Band. Jeśli część z Państwa rozpoznała, to Dan Deacon powrócił. W cudzysłowie powrócił, dlatego że Dan Deacon cały czas po wydaniu swojej przedostatniej jak do tej pory płyty Gliss River z roku 2015 cały czas był aktywny pod względem artystycznym, tyle że bardziej poświęcił się muzyce filmowej, wydał parę płyt, między innymi do filmu Rat Film. Natomiast teraz wrócił w styczniu, a konkretnie ostatniego dnia stycznia ukazała się jego najnowsza płyta zatytułowana Mystic Familiar. Synth pop, wyrafinowany synth pop, naprawdę na wysokim poziomie. Za nami Become a Mountain, utwór, który otwiera album Mystic Familiar, a teraz kolejny Fell into the Ocean. kolejny artysta z nowej płyty gra i śpiewa dla nas. Nicolas Godin, czyli połowa duetu R, francuskiego oczywiście. Dosyć rzadko Nicolas nagrywa i to jest jego pierwszy album po dłuższej przerwie, ten z którym teraz mamy do czynienia. Tytuł Concrete and Glass. To nie jest poziom R z tych pierwszych płyt, ale tak jak zresztą w przypadku jego kolegi zespołu, Nicolas udało się na płycie zmieścić parę naprawdę ładnych piosenek. Za nami The Border, a teraz utwór, w którym gościnnie pojawi się wokalista pewnego zespołu. Na pewno Państwo rozpoznają. Why do you call me? Why do you? powrócił skalpel. To właśnie o tym świadczą te dźwięki, a to jest utwór, który rozpoczyna ich najnowszy album zatytułowany Highlight. Tytuł utworu z kolei Blow. Jeszcze gwoli do powiedzenia, ten utwór w wykonaniu Nicolas Godin, Catch Yourself Falling. Wspominałem o tym, że gościnnie tam pojawia się wokalista pewnego bardzo znanego zespołu skądinąd. Hot Chip to oczywiście był wokalista grupy Hot Chip, czyli Alexis Taylor. Wracamy do skalpela i płyty Highlight. Kolejny fragment z albumu nosi tytuł Quicksilver. Wiatr na pożar i na żagle. skamienieje wiatr, będziemy wzruszać powietrze. Powietrze, powietrze, powietrze. Trójka. Program trzeci. A w programie trzecim jeszcze słuchamy audycji GH+, a w programie GH+, Herbert 3.0. To jest płyta, która ukazała się w tym roku. To jest oczywiście płyta polska i oczywiście jest to album, na którym nasi rodzimi artyści śpiewają melodie skomponowane przez siebie na ogół do tekstów Zbigniewa Herberta, czyli krótko mówiąc do tekstów naszego wybitnego poety. Wysłuchaliśmy piosenki Napis i to śpiewała oczywiście Mela Koteluk. Teraz posłuchajmy, jak płyta Herbert 3.0 się zaczyna. Którzy szli piaszczystą drogą. Ale nie doszli do Kielnic, chociaż już dachy było widać. Dzwonie powietrza mają schron. Trochę muzyki z oklaskami w programie trzecim. Piękna muzyka, piękny koncert i piękna płyta. Herbert 3.0, przypominam. Wysłuchaliśmy Skubasa w balladzie o tym, że nie giniemy, a na zakończenie dzisiejszej audycji Pablo Pavo i Ludziki. Grzegorz Hoffmann, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Ojciec bardzo lubił Fransa i palił przed nim macedoński. W niebieskich chmurach aromatu smakował uśmiech w wargach wąskich. I wtedy w tych odległych czasach, gdy pochylony siedział z książką, mówiłem, ojciec jest Sindbadem i jest mu z nami czasem gorzko. Mówiłem, ojciec jest Sindbadem i jest mu z nami czasem gorzko. Mówiłem, ojciec jest Sindbadem. Mówiłem, ojciec jest Sindbadem i jest mu z nami czasem gorzko. Mówiłem, ojciec jest Sindbadem. Na dywanie, na czterech wiatrach po atlasach, biegliśmy za nim zatroskani, a on się gubił, w końcu wracał. Zdejmował zapach, kładł pantofle, znów chrobot kluczy po kieszeniach. I dni jak krople, ciężkie krople, i czas przemija, lecz nie zmienia. I dni jak krople, ciężkie krople, i czas przemija, lecz nie zmienia. I dni jak krople, ciężkie krople. I dni jak krople, ciężkie krople, i czas przemija, lecz nie zmienia. Gdzie palmy są i libera.